ήμασταν ειρηνικά και μας επιτέθηκαν με χημικά σε χρόνο μηδέν. Ο εργαζόμενος χάνει τη δουλειά του και τη διεκδικεί. Θα να αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Τη δουλειά μας ζητάμε πίσω. Εμένα η γυναίκα μου είναι άνεργη και έχω και μια κόρη. Ποιος θα ζήσει, πώς θα ζήσουμε, για πες μου. Μας δείξαν τα γρηγόνα, εγώ έχω άσθημα. Ένα στενοφόρο δεν μπορεί, κυρία. Καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Σήμερα το πρωί συνέβησαν αυτά έξω από το Υπουργείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχολικοί φυλάκες από πολύ πρωί, από τις 6. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το success story βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και προχωράμε πάρα πολύ καλά ως χώρα και ως λαός από ό,τι φαίνεται. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μείνει πολύ πίσω, δεν δέχονται να θυσιάσουν οτιδήποτε είχαν, τα πάντα δηλαδή, για να προχωρήσει η χώρα να πάει μπροστά και κυρίως οι τράπεζες που έχουν δανείσει τη χώρα, οι τράπεζες οι εσωτερικές που δανείστηκαν με τα βάρη του ελληνικού λαού για να είναι τράπεζες εσωτερικές. Γενικώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι προχωράμε πάρα πολύ καλά, δεν καταλαβαίνουν τα μηνύματα αισιοδοξίας που εκπέμπονται από τον Σαμαρά, τον Στουρνάρα, τον Σίμο και Δίκογλου, τον κύριο Βρούτσι και άλλους πρωταγωνιστές της κομικής ζωής αυτού του τόπου. Έλα ρε, μετά θα ζητάς η παράσταση αύριο. Καταρχήν υπάρχει το βασικό ζήτημα που είναι το κλείσιμο τομέων, των τριών τομέων, που οδήγησε σε διαθεσιμότητα 11 συναδέλφους σε αυτό το σχολείο, το πρωινό και το εσπερινό, και στην ουσία σε εκδίωξη 140 περίπου μαθητών που είχαν επιλέξει αυτούς τους τομείς ή εξαναγκασμός τους να πάνε σε άλλους τομείς. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που πρέπει νομίζω για την απεργιακή μέρα και ακόμα είναι συνάδελφοι εδώ πέρα, σε λίγο θα ξεκινήσουμε για διαδήλωση, είναι ότι πρέπει να είναι γνωστό τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία είναι τεράστια, ξεπερνάνε κάθε προσδοκία, μιλάμε για ποσοστά πάνω από 95%. Δεν τα έχω ακριβώς, αλλά θα μπορούσα να πω και πολύ κοντά στο 100%. Βλέπω είναι αποπληκτική αρχιετή η ατμόσφαιρα. Ωραία, κρατούνε το, το πρόσωπο, πάνω, προφανώς. Προφανώς όνειρα έχει γίνει χρήση χημικών και αυτό γίνεται και μπορέσει να μας μιλήσει. Όπως βλέπει, αδειάζει ο παράπλαιος χώρος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Τι σημαίνει. Τι να πω, η ξεφτύλα στο μεγαλείο της. Αυτή Σόνια, είναι η δημοκρατία μας. Σόνια, μας ακούς. Πρέπει να ντρέπονται. Πρέπει να ντρέπονται στις μαντάνες. Σόνια, μας ακούς. Η εικόνα είναι αυτή που βλέπετε δυστυχώς απ' έξω, με άδειο σχολείο μέσα. Η εικόνα είναι τραγική και όταν λέω τραγική εννοώ ότι δεν έχουμε κανένα καθηγητή, κανένα δάσκαλο και κανένα νηπιαγωγό. Μπράβο! Έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δακρυγόνα, ακόμη και δημοσιογράφοι, δεν μπορούσε κανείς να αναπνεύσει. Συνηθισμένες καταστάσεις. Στο κέντρο της Αθήνας ξεκινάει έτσι η σεζόν, όχι μόνο η σχολική, και η βαθιά και βαριά πολιτική. Και ακούμε και καθηγητές από σχολεία, όπως βγήκαν από το πρωί σε διάφορα κανάλια, που περιγράφουν αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει. Με υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής, σχεδόν το σύνολο των σχολείων είναι κλειστά σήμερα, τουλάχιστον πρώτη μέρα. Και ο τελευταίος κύριος που ακούσαμε είναι από ένα σχολείο στην Κρήτη που δεν έχει ούτε νηπιαγωγούς, ούτε δασκάλους, ούτε καθηγητές. Κλειστό το σχολείο, το αυτοματοποιημένο κουδούνι χτυπάει ανά 3/4 για να βγουν διάλειμμα τα παιδιά. Τα παιδιά δεν είναι μέσα γιατί δεν υπάρχει κανένας να κρατήσει τα παιδιά. Είναι το ευρωπαϊκό, τι ωραία, σχολείο του Ηρακλείου. Πόσα παιδιά έχει σήμερα, Ενίζα. Πόσα παιδιά φοιτούν εδώ? Είναι περίπου 220-230. Το μεγάλο κακό με εμάς είναι ότι ποτέ δεν δόθηκε ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Σχολείο να έχει οργανικές θέσεις. Δηλαδή κάθε χρόνο αρχίζουμε με μπαλώματα, αν μπορώ να το πω έτσι. έγκυρα κάθε χρόνο, πρέπει να το πούμε, η διεύθυνση του σχολείου στέλνει στο Υπουργείο την κατάσταση με τις ανάγκες. Mm-hmm. Έχουμε ανάγκη 20 καθηγητές, 5 φιλόλογοι, 10 δάσκαλοι κτλ. Απλώς φέτος δεν απαντήσανε καθόλου. Και έτσι δεν ήρθε κανείς στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Ηρακλείου. Δεν υπάρχει κανείς καθηγητής. Περιμένουν οι άνθρωποι να λάβουν, λέει, το mail. Όχι αυτό που θα ασκήσει ο Αυτιάς, ούτε αυτό που στέλνει η Τρόικα. Το άλλο mail, το κανονικό, που θα τους λέει ήρθαν οι καθηγητές να πάνε και τα παιδιά εκεί. 200 παιδιά κάθονται, κάνουν βόλτες, να περάσει ευχάριστα η ώρα και να παραταθεί το καλοκαίρι που τόσο ωραίο είναι, γιατί σήμερα έχει έρθει και μια συννεφιά τουλάχιστον εδώ πάνω από την Αθήνα. Αν ακούσατε την πρώτη είδηση πριν στο δελτίο, απεργούν όλη αυτή τη βδομάδα. Οι μόνοι που δουλεύουν είναι δημοσιογράφοι, όπως εμείς εδώ, και η κυβέρνηση. Όλοι οι άλλοι απεργούν. Καθηγητές, νοσοκομεία, δημόσιοι υπάλληλοι. Μαγαζιά κλείνουν σήμερα, νομίζω έχουν και μια συγκέντρωση, έχει αρχίσει νωρίτερα. Περί το όλο αυτό, εμείς εδώ θα μείνουμε, εννοείται, οι δημοσιογράφοι. Απλά αυτοί στην κυβέρνηση κακώς δουλεύουν και κουράζονται, γιατί πολύ σύντομα θα φύγουν. Και θα φύγουμε από το μνημόνιο. Μόνο που από το μνημόνιο δεν θα φύγουμε με τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς θα φύγει μαζί με τον Μπέρμπερι. Εγκρίνεται το άρθρο 1, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 2, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 3, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 29, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 30, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Κύριε Παπαδημητρίου, δεν μπορώ πια να παρακολουθήσω τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Να και μια αλήθεια, 2,5 ώρες συνέντευξη χθες, τα πάντα είπε, το ρωτούσαν όλα τα ραδιόφωνα όλων των χωριών, ήταν εκεί να ρωτήσουν, και έδωσε και μια αληθινή απάντηση. Δεν μπορεί να βλέπει τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του κόμματός του. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν, για όσους δεν τον καταλάβατε, αλίμονο, θα φύγει μαζί με τα Μπέρμπερι ο Πρωθυπουργός, έδωσε ειδήσεις αρκετές. Στο ενδιάμεσο που ακούμε έναν κύριο να μετράει, από Επιτροπή της Βουλής, ενώ εγκρίνει. Ο κύριος Βυρβιδάκης συμφωνεί, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ εγκρίνει. Τρία άτομα ήταν από κάτω, έχει γίνει ευρέως γνωστή όλη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, πώς από την Επιτροπή πήγε το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα των δικηγόρων στο Κοινοβούλιο, 100 τόσα άρθρα, κανείς δεν τα ενέκρινε, παρά μόνο η φωνή του προεδρεύοντος από πάνω. Είναι τρόπος λειτουργίας των θεσμών και κυρίως της δημοκρατίας. Πάντα έτσι συνέβαινε, δεν είναι καινούριο. Απλά τώρα έτυχε να υπάρχει κάμερα και είδαμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από κάτω. Και τον κύριο Βυρβιδάκη από πάνω να μετράει εγκρίσεις που δεν υπήρξαν και δεν δόθηκαν ποτέ. Κύριε Πρόεδρε, όταν κάθεστε πολλές φορές μόνος σας και σκέφτεστε τις υποσχέσεις που δίνετε στον ελληνικό λαό, περνάει ποτέ από το μυαλό σας ο φόβος μήπως καταλήξετε να γίνεται η επανάληψη της ιστορίας που ζήσαμε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το «Λεφτά υπάρχουν»? Απολύτως όχι. Διότι εμείς θα τα εκπληρώσουμε αυτά που λέμε. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Εγκρίνεται το άρθρο 36. Είναι εικονική διαδικασία αυτή την οποία κάνετε. Το άρθρο 37. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 38. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Είναι η διαπίστωση στην οποία προβαίνετε είναι ψευδής. Δεν λέει κανείς ναι. Διότι εμείς θα τα εκπληρώσουμε αυτά που λέμε. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη στον κόσμο να ακούσει αλήθεια. Τουλάχιστον αυτό, γιατί έχει χορτάσει αφενός 40 χρόνια από ψέματα. Αφετέρου δεν υπάρχει και λόγος να πεις ψέματα, διότι αν είναι να έρθει η κυβέρνηση, θα έρθει. Δηλαδή φαίνεται, αυτό το βλέπει ο καθένας. Δεν χρειάζεται να αναμασάς διαβεβαιώσεις παρελθόντων ετών. Υπάρχει πολιτικός ηγέτης που έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα που να λέει: εμείς τάζουμε λάγους με πετραχίλια. Και σας λέμε ψέματα και δεν θα κάνουμε αυτά που λέμε. Όχι. Όλοι ακριβώς λένε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Ότι εμείς λέμε την αλήθεια και ότι εμείς δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Άλλη μια φορά, ομοιωματικά, από έναν ηγέτη που θέλει να λανσάρει και ένα κόμμα και μια συγκυρία ιστορική που αναγκαστικά είναι καινούργια ή που θέλουν να λανσάρονται ως καινούργοι οι ηγέτες και τα κόμματα. Η ΟΛΜΕ έχει βγάλει ένα βίντεο στο διαδίκτυο. Και έχει καθηγητές, απλούς καθηγητές, όχι επώνυμους από αυτούς που βλέπουμε στα κανάλια, περιγράφουν και λένε γιατί ακριβώς απεργούν. Απεργώ γιατί απολύουν συναδέλφους μου και πιθανόν να απολύσουν και εμένα. Απεργώ γιατί μειώνουν τις αποδοχές μου. Μα πάνω απ' όλα απεργώ γιατί ονειρεύομαι ένα σχολείο για όλα τα παιδιά και για όλους τους εκπαιδευτικούς. Απεργώ γιατί θέλω να δουλέψω σε ένα λύκειο το οποίο να βγάζει σκεπτόμενους μαθητές. όχι φθηνό εργατικό δυναμικό. Απεργό γιατί με αυτά που θα γίνουν, το σχολείο θα γίνει πολύ χειρότερο. Για παράδειγμα, δεν θα υπάρχουν πια μαθήματα επιλογής. Το σχολείο θα είναι στεγνό. Δεν θα έχει καμία πνοή. Θέλω να το μετατρέψω σε μια αλυσίδα βιομηχανικής παραγωγής. Που κάθε καθηγητής θα μοντάρει το δικό του μάθημα. Άλλος θα μοντάρει τα μαθηματικά, άλλος θα μοντάρει την ιστορία. Και το τελικό προϊόν θα είναι ο μαθητής. Από το βίντεο της ΟΛΜΕ που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα που έχουμε επιλέξει για σήμερα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει την τιμητική του και εδώ στην Ελληνοφρένεια. Είναι λογικό διότι χθες έδωσε τη συνέντευξη, προχθές ήταν πάνω και ομιλία και με τους παραγωγικούς φορείς και ανοιχτή ομιλία στο Λευκό Πύργο την Παρασκευή το βράδυ. Οπότε λογικό είναι να τον έχουμε εδώ αυτό προς τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πάντα ενοχλούνται όταν έχουμε εδώ Αλέξη Τσίπρα. Αλλά θέλω να καταλήξω με μια φράση την οποία την έχω ξαναπεί. Η εναλλαγή στην κυβέρνηση που θα έχουμε το επόμενο διάστημα δεν θα είναι μια απλή εναλλαγή. Έχω πει κατά καιρός ότι στην πραγματικότητα θα είναι μια αλλαγή, θα αλλάξουμε το καθεστώς της μεταπολίτευσης. Θα είναι δομική αλλαγή. Εγκρίνεται το άρθρο 47. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 48. Όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 49. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Είναι εικονική αυτή η διαδικασία την οποία κάνετε, κύριε Βερβιδάκη. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι υποβαθμίσετε τον κύρος του κοινοβουλίου. Θα αλλάξουμε το καθεστώς της μεταπολίτευσης. Θα είναι δομική αλλαγή. Πού να τα ακούσει ο Μπάμπης αυτά, ότι θα έχουμε δομική αλλαγή στο καθεστώς της μεταπολίτευσης. Το διευκρίνησε γιατί ήθελε να πει και το καθεστώς, αλλά έβαλε μετά και το της μεταπολίτευσης γιατί καραδοκούνι κάθε λογής Παπαδημητρίου και θα έχουμε διάφορα προβλήματα. Είχε και προτάσεις, να το πούμε αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας χθες, υποψήφιος πρωθυπουργός και αυριανός πρωθυπουργός, είχε και προτάσεις για την οικονομία κυρίως. Στόχο έχουμε να συγκροτήσουμε αμέσως μετά τις εκλογές ένα πρόγραμμα χωρίς κανένα οικονομικό αποτέλεσμα. Ένα πρόγραμμα χωρίς κανένα οικονομικό αποτέλεσμα. Οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και οι Έλληνες είναι διεφθαρμένοι. Και αυτό συνηθισμένο είναι. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβει για άλλη μια φορά χθες. Ακούσαμε το πρόγραμμα το οποίο θα έχει τίποτα. Και θα, ενώ συνέβαιναν όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπήρχε μια ένταση λόγω της εκδήλωσης που έγινε στο Μελίγαλα, δεξιοί και πιο δεξιοί τσακωνόντουσαν ποιος είναι πιο καλός έτσι, σε τέτοιου τύπου καταστάσεις. Υπήρχε μια φαγωμάρα στο δεξιό στρατόπεδο, κάτι το οποίο είναι προσωρινό, γιατί κάποια στιγμή όταν θα έρθει ο κοινός εχθρός, πάντα είναι ο λαός εξεγερμένος, σε όποια φάση και σε όποια κατάσταση, ενώνονται, τα ξεπερνάνε όλα αυτά και μετά χτίζουν μια πραγματική η Ελλάδα ψωροκόστενα, όπως συνέβη από τη δεκαετία του 50 ως τη δεκαετία του 70-80, του 70 να δεχτούμε, μια Ελλάδα καθυστερημένη, χωρίς παιδεία πραγματική, χωρίς υγεία, χωρίς δικαιώματα πραγματικά, διώξεων, κόμπλεξ και όλα τα υπόλοιπα. Θα συμβεί αυτό, αλλά δεν είναι της παρούσης. Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, μια ψύχρεμη φωνή το Σάββατο πρωί διαβεβαίωσε αυτή τη γενιά, τις προηγούμενες γενιές, αλλά και όσους είναι συνταξιούχοι τώρα, ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Και επειδή τέτοιες ψύχρεμες φωνές θέλουμε να τις ακούμε και να διαβεβαιώνουν ότι όλα θα πάνε καλά, θα την ακούσουμε και τώρα αυτή την ψύχρεμη φωνή, η οποία ανήκει στο Γιάννη Βρούτσι, Υπουργό Εργασίας. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα διαμέσου εκπομπή σας, καθησυχαστικό για άλλη μια φορά, σε όλους τους συνταξιούχους της χώρας. Οι συντάξεις οι οποίες σήμερα απολαμβάνουν δεν πρόκειται να χυθούν στο ακέραιο. Δεν θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση η οποία να μειώνει περαιτέρω τις συντάξεις και αυτό σημαίνει ότι μπορούν να προγραμματίσουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό με ασφάλεια και σε στέρες βάσεις. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν είναι μοντάζ, έτσι ακριβώς το είπε. Κάντε προγραμματισμό οι συνταξιούχοι με τα 400 που παίρνετε, θα τα παίρνετε, σας το εγγυάται ο κύριος Βρούτσης και όλοι εμείς που πρόκειται να βγούμε στη σύνταξη έχουμε την εγγύηση του Βρούτση, ο οποίος ό,τι έχει πει μέχρι τώρα έχει πέσει μέσα. Καταλάβατε τι πρέπει να γίνει. Βρείτε λεφτά, ξεθάψτε ό,τι έχετε, πουλήστε ό,τι έχετε για να ζήσετε, γιατί μόλις ήρθε η απειλή από τον Γιάννη Βρούτση με τη μορφή διαβεβαίωσης. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν γύρω-τριγύρω και αναμένονται και ακόμη καλύτερα. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει mail, στέλνει στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει ρίαλ, αφήνει κενό το μήνυμά του, αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και μια διαβεβαίωση διαχρονική του Πρωθυπουργού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Όρθια θα σηκωθεί και πάλι η Ελλάδα να πάρει τα αρχίδια της. Έπεσε η τιμή στα σεντόνια και τα μαξιλάρια και τις μαξιλαροθήκες και στις κάλτσες. Μα είναι δυνατόν! Τα πάντα όπως το λέτε. Είπε Παδημητρίου, δεν μπορώ πια να παρακολουθήσω τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχο έχουμε να συγκροτήσουμε αμέσως μετά τις εκλογές ένα πρόγραμμα χωρίς κανένα οικονομικό αποτέλεσμα. Στόχο έχουμε να συγκροτήσουμε αμέσως μετά τις εκλογές μια πλατιά διαρροή μυαλού και γνώσης. Σχέδιο νόμου, κώδικας δικηγόρων. Δεν εγκρίνεται και δεν μπορεί να πει στο ολομέλεια. Επί των άρθρων και στο σύνολο κατά πλειοψηφία. Δεν έχει πει ναι κανένα σε κανένα άρθρο. Για τις συνεδρίες. Είπε Παδημητρίου, δεν μπορώ πια να παρακολουθήσω τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πάλι μπορούμε και τις έχουμε συνηθίσει και τις περιμένουμε ανά ένα μήνα που αλλάζει κάτι και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε πια και παρακολουθούμε τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε εξοικειωθεί. Και αυτό είναι καλό, δεν είναι πάντα κακό. Ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, πήγε στη ΔΙΜΑΡΚ, τώρα όμως αυτό το διάστημα και μάλλον μέχρι να γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δέχει να μας δώσει μήνυμα ανατροπής, ακούγοντας βέβαια, ακούγοντας τον πρόεδρο που απίφθινε το σχετικό αγγελτήριο νίκης και ανατροπής, το πήρε και ο βουλευτής και το πήγε στον αυτιά. Τη τράπεζα μια και παίζεται αυτό τον κρίσο. Το είπαμε αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Τι του λες του ανθρώπου. Σε αυτόν τον πατέρα. Ναι, τι του λες. Ο οποίος θα δει την πώληση. Να το πάλι. Τη πολεμική βιομηχανία. Μα δεν έχει που θα δει το δουλειά. Τις οφειλές του νερού. Που θα δει το δημόσιο αγαθό σε κάθε τη μορφή να πωλείται. Συγγνώμη λίγο. Ένα πράγμα του λέω. Τα ξέρει αυτά που λέει. Η μόνη λύση είναι μία. Μ' ακούτε. Κλείσε το ταξί μετά τη δουλειά σου. Εγώ... Βγες στους δρόμους μαζί μας. Έλα να ανατρέψουμε την κατάσταση ειρηνικά και όμορφα. Δεν γίνεται τούτη τη στιγμή σε καλέσματα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι μικρός ο κόσμος. Στους δρόμους όλοι. Ανατροπή τώρα. Μαζί με τον Μιχαηλογιαννάκη. Γιατί δεν πάει ο κόσμος στις συγκεντρώσεις, είναι μικρός ο κόσμος στα καλέσματα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί με τον Μιχαηλογιαννάκη, λοιπόν, να ανατρέψουμε τα πάντα. Έλα, προϊστάμενε. Έλα, φίλες. Να σου πω, Πέτρο, μεταλλεργάτης από το πέραμα. Γεια σου, Πέτρο, μεταλλεργάτης. Α, τι, συντροφός, σαρπάξαμε, τι έγινε. Μου λύθηκε η απορία. Τι. Που λέγαμε τώρα γιατί πηγαίνανε οι Χρυσαυγίτες το βράδυ και δέρνανε τους Πακιστανούς και τέτοια. Γιατί. Προπόνηση κάνανε για να έρθουν να δίνουν εμάς. Γεια σου, Αποστολάκη, ομορφόπεδο. Γεια σου, φίλε. Τα σέβη μου. Δεν μου λες ρε μάγκα εσύ που τα ξέρεις όλα. Η Ελλάδα τι σου θυμίζει αυτή την εποχή, τι ζει, τι ζυγό. Το ξαναζήσει αυτό το καθεστώς. Δεν μου λέει κάτι, δεν μου λέει κάτι. Το πω εγώ. Δικτατορία των μέσων ενημέρωσης, δεν ξέρω πώς το λες. Τουρκοκρατία, ρε ζυγό, χαράτσι και αυτοκτονίες από το ζάλογκο. Εντάξει, και το δικό μου ταιριάζει. Γεια σας. Γεια σας. Η εκπομπή είναι επανάληψη. Όχι. Α, είναι... Τα πρόσωπα είναι επανάληψη και οι καταστάσεις είναι επανάληψη. Παλαιότερων εποχών. Ποιος

Άβγαλτα. Ενώ οι άλλοι είναι νταμάρια. Τη νύχτα, μπράβοι, πορτιέριδε. Εκεί είναι το πρόβλημα του κουκουέ. Νομίζει τυχαία έχει πέσει η οικοδομή. Χτύπημα στο κουκουέ είναι. Ευθύ χτύπημα στο κουκουέ. Το κουκουέ τι έχει μέσα, οικοδόμου. Λοιπόν. Μπορεί εσύ να πας. Σου καταστρέφει την οικοδομή για να μην έχει κομμουνιστέ να αντιδράσει. Κατάλαβε ποιο είναι το πρόβλημα. Τι κομμουνιστέ, μωρέ. Και έχουμε γεμίσει με μπράβου του νύχτα. Έπεσε η οικοδομή, τη τρώει το κουκουέ. Πάει. Έτσι ήταν από εδώ και πέρα. Στόχο έχουμε να συγκροτήσουμε αμέσως μετά τις εκλογές ένα πρόγραμμα χωρίς κανένα οικονομικό αποτέλεσμα. Αυτό όμως μετά τις εκλογές. Μ' αρέσει που απαντάτε στην κυρία που έλεγε πριν στον Αποστόλη για το Μελιγαλάκι ότι είπε ότι από τη Μακρόνισο δεν γύρισε, μάλλον γύρισαν όλοι ζωντανοί. Και απαντάει εδώ ένας ακροατής, ο Ανδρέας, ψέμα είναι αυτό. Στη Μακρόνισο λέει ότι την 29η Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου του 1948 έγινε σφαγή με πολυβόλα από τον Μπεϊρακτάρ. Ναι, πήγαινε από τη θάλασσα και είχε τουλάχιστον 300 νεκρούς. Δεν υπάρχει λόγος και νόημα να απαντάς σε ανθρώπους που δεν ξέρουν στοιχειοδός την ιστορία. Μπορεί ο καθένας να πιστεύει ότι θέλει, αλλά κάποια γεγονότα έγιναν. Έγιναν και αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν παρά μόνο από ηλίθιους. Ευτυχώς είναι λίγοι τέτοιου τύπου ηλίθιοι. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να βγάλει κάποιο συμπέρασμα και επειδή χτες. Με αφορμή τον καυγά που έγινε στο Μελιγαλά και την εκδήλωση μνήμης μεταξύ δεξιών, χρυσαυγητών και όσοι ήταν εκεί, μια αναμπουμπούλα θα τα έχετε δει, φαντάζομαι, και πως Χρυσή Αυγή πήγε, πήρε τα μικρόφωνα και έκανε αυτό το σοου το καλέσθητο, όπως έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε σε διάφορα τέτοια αναλόγου επιπέδου σοου. Έγινε μετά μια συζήτηση στο διαδίκτυο ότι ακριβώς βγήκανε. Θυμήθηκαν αρκετοί, έβαλαν κείμενα για το Μελιγαλά, τι έγινε, τι δεν έγινε, παραπληροφόρηση από τη μία, από την άλλη πλευρά, όλα αυτά τα πολύ ωραία. Σε έναν εμφύλιο είναι λογικό, γίνονται ακρότητες, αν και τότε δεν είχε ξεκινήσει ακριβώς ο εμφύλιος, αλλά υπήρχαν τα σπάργανα. Σε έναν εμφύλιο, σε ένα πόλεμο, σε μια δύσκολη κατάσταση θα γίνουν ακρότητες. Κανείς δεν είναι υπέρ θεωρητικός, άμα ρωτήσει κάποιον, δεν θέλει να βλέπει κανένα σκοτωμένο, είτε είναι σε πηγάδι, είτε είναι εκτός πηγαδιού. Η αλήθεια όμως είναι μία και νομίζω καλύπτει αρκετά πράγματα. Εκείνη την εποχή είχαν έρθει στην πατρίδα μας, επειδή την αγαπούν αυτή τη φράση πάρα πολύ, και εμείς είχαν έρθει ξένοι κατακτητές που έκαιγαν, βίαζαν, πήραν τον πλούτο, σκότωναν τον οποιονδήποτε. Αυτούς μόνο η μία πλευρά τους πολέμησε. Οι ομάδες τάγματα ασφαλιτών δεν διέθεσαν ούτε μία σφαίρα κατά του κατακτητή, επειδή οι απόγονοι των τάγματα ασφαλιτών καμαρώνουν και τα κάνουν όλα αυτά, υποτίθεται, για την πατρίδα, οι παππούδες τους. Δεν χαράμισαν καμία σφαίρα για τον εχθρό που έκανε ομότητες. Κράτησαν όλες τις σφαίρες για Έλληνες. Η άλλη πλευρά ήταν η μόνη που πολέμησε, έκανε και άλλοι ακρότητες. Είναι πάντα λογικό, δεν μπορείς να το αποφύγεις, αλλά κυρίως μένει στην ιστορία και χαράμισε όλες τις σφαίρες. Χαράμισε. Τις έδωσε όπως έπρεπε, μόνο για τον και κυρίως για τους κατακτητές. Επειδή ξεχνάμε και με αυτά και με αυτά, με το ξαναγράψιμο της ιστορίας από διανοούμενους και από τους άλλους, πολλές φορές θα ξεχάσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και ότι ο ήλιος τελικά ανατέλει και δει από την ίδια κατεύθυνση και ίδιο προορισμό κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Στοχεύουμε στην συγκρότηση με ταχύς ρυθμούς του προοδευτικού τρίτου κόλου. Ενός κόλου που θα συσπυρώσει όλες τις προοδευτικές δυνάμεις που διαφωνούν με την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, αλλά και τον λαϊκισμό της μονομερούς καταγγελίας του μνημονίου από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Κουβέλης. Μην ξεχνάμε τι ακριβώς φτιάχνει αυτό τον τρίτο, τον παλεύουν χρόνια τώρα. Και βεβαίως σε αυτά τα θέματα όλοι όσοι ψηφίζουν Χρυσή Αυγή δεν έχουν καθαρή απάντηση ποτέ. Όποτε αν τους λες κάτι, η απάντηση που βλέπω εγώ εδώ στα μηνύματα, βέβαια δεν είναι δείγμα, αλλά είναι μια δείχνει τάση, όπως λέμε, είναι ότι και εσείς κάνατε αυτό. Το εσείς και το εμείς και όλα τα υπόλοιπα. Όμως οι παππούδες και όλοι αυτοί που σήμερα φαίνονται ως συνεχιστές εκείνων των ανθρώπων ήταν υπέρ αυτού που ήρθε να διαλύσει την Ελλάδα, να κατακτήσει την Ελλάδα, να κάψει την Ελλάδα, να γκρεμίσει την Ελλάδα. Σε αυτό καθαρή απάντηση δεν έχει δοθεί. Όχι ότι περιμένουμε, γιατί είναι πιο σύνθετο το θέμα, αλλά δεν βλέπω, διακρίνω μια μηχανία και συνήθως καταφεύγεται στα ίδια μοντέλα απαντήσεων.

και δεν θα σηκωστούν. Αν θέλει η κυβέρνηση να μειωθεί, θα πρέπει να σταματήσει να παίρνει αυτά τα μέτρα. Εσείς πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θέλει να μειωθεί η Χρυσή Αυγή? Μάλιστα. Εδώ ετοιμάζεται συνεργασία. Εσείς νομίζετε ότι θέλει η κυβέρνηση να μειωθεί η Χρυσή Αυγή? Ωραία. Αν θεωρείτε ότι δεν θέλει αυτή η άποψή σας. Δεν ακούτε αυτούς τους λαγούς, τα μπάμπιδες, όλα αυτά? Δεν το έχω. Δεν καταλαβαίνετε που πάει το πράγμα? Έτσι που μου το τοποθετείτε, ειλικρινά τώρα το σκέφτομαι, δεν αποκλείεται να είναι έτσι. Καλά, διαβάστε μια καθημερινή να ξεστραβωθείτε. Θα καταλάβετε τα πάντα. Αποφάσισα αυτή τη φορά να απεργήσω, διότι αισθάνομαι ότι όσο προχωράει το πράγμα γίνεται χειρότερο στην κοινωνία μας και στην εκπαιδευτική κοινότητα ειδικά. Γι' αυτό το λόγο αισθάνομαι ένα θυμό και θέλω να τον εκφράσω. Απεργώ για τους απολυμμένους της ΕΕ, για τους απολυμμένους από τα επαγγελματικά λύκεια. Απεργώ γιατί αύριο μπορεί να είμαι εγώ απολυμμένος. Απεργώ γιατί πιστεύω ότι ο αγώνας για την επίτευξη κάποιων στόχων τις περισσότερες φορές μετράει περισσότερο από το αποτέλεσμα. Απεργώ για να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου. Για μένα η εκπαίδευση, η διδασκαλία είναι σχέση αμοιβαιότητας, δημιουργία, έμπνευση, αυτά που τα στερούν. Γι' αυτό απεργώ. Απεργώ γιατί θέλω να εργαστώ σε ένα σχολείο, ούτε σε δύο ούτε σε τρία. Θέλω να θυμάμαι τα ονόματα των μαθητών μου. Ντρέπομαι να μην θυμάμαι τα ονόματα των μαθητών μου. Εγώ απεργώ γιατί θέλω πίσω τη χαρά μου. Κάθε μέρα ερχόμουν στο σχολείο με χαρά και τώρα νιώθω να μου την αφαιρούν, να μου τη στερούν. Τη θέλω πίσω. Απεργώ γιατί νιώθω ότι δεν πάει άλλο. Απεργώ γιατί δεν θέλω να βλέπω την κοινωνία και το σχολείο να διαλύεται και εγώ να σφυρίζω αδιάφορα. Απεργώ γιατί θέλω να μπορώ να κοιτάζω τους μαθητές μου στα μάτια.